بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 21 mwezi wa Ramadhan mwaka 1440. Ni kawaida tunapoanza katika kumi la mwisho baada ya salati al-isha kuna darsa, na mwaka huu insha Allah ta'ala darsa ambayo tutasoma ni kitabu az-zakah, katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi li fadilati Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Na kwa kweli الشيخ الفوزان حفظه الله كتابو chake hiki amekusanya ndani yake faida nyingi sana katika kila upande ambao anahitajika muislamu kufahamu katika fiqh. Na sisi tumechukua sehemu ya zaka peke yake. Na siku hizi kumi ambazo tunazo hazitatosha kumaliza, kwa sababu kitabu zaka kama alivyotaja hapa Sheikh al-Fawzan na kueleza kidogo amerefusha. Kwa kile tutakachojaliwa kukisoma tutakisoma, kilichobakia tutakiendeleza hata baada ya Ramadhani mpaka tumalize kitabu zaka insha Allah. Moja kwa moja ingia katika kiini cha mada yetu, tukiwa tuanza mlango wa kwanza, babun fi mashru'iyati az-zakati wa makanatiha. Babun fi mashru'iyati az-zakati wa makanatiha. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, i'lamu وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال. اعلموا يوين na mara nyingi wanaovioni wakija na neno hili katika mwanzo wa maneno yao kwa kusudia umuhimu wa mtu kutanabahi katika yale ambayo yatakaoorodheshwa baada ya hapo. Kujua Allah aniwafikishe mimi na nyinyi, annahu la budda min ma'rifati tafasili ahkami zakah, hakuna budi, ni wajibu kwa Muislamu, na huyu ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mali, ni wajibu juu yake ajue kwa ubainifu hukumu zinazofungamana na nguzo ya zaka, wa shurutiha, na masharti yake, mubayani man tajibu alayhi, kadhalika wale ambao ni wajib juu yao kutoa zaka, wa man tajibu lahu, na wale ambao ni wajib kuwafikishia zaka. Kuna wale ambao ni wajib juu yao kutoa na kuna wale ambao ni wajib kuwafikishia. Wa ma tajibu fihi min al-amwal, kadhalika zile mali ambazo ni wajibu kuzitolea zaka. Kwa hivyo hapa kuna vitu vitatu. Kuna yule mtoaji anayelazimika kutoa zaka. Kuna wale wapokeaji ambao ni aina maalum, haijuzu kwa mtu kutoka nje ya wale waliotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama tutakavyoona mbele. Na pia ni mali gani ambayo ni wajib kuitolea zaka. Qala hafidhahu Allah, fazakatu ahadu arkani al-islami wa mabanihi al-idham kama tadhaharat bidhalika dalalatu al-kitabi wa sunnah. Zaka ni mojawapo wa nguzo za Uislamu, tena nguzo adhimu, nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu, kama zilivyokuja dalili katika Qur'an na Sunna. Waqad qaranaha Allahu ta'ala bis-salati fi kitabihi fi 82 mawdi'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja pamoja sala na zaka katika kitabu chake katika sehemu 82. Sehemu 82 Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha baina ya sala na zaka. Mima yadullu ala idhami sha'niha, kuonyesha kuwa jambo lake ni kubwa, sio jambo dogo. Wa kamari litisali bainaha wa baina sala, na ukamilifu wa mafungamano baina ya zaka na sala. Ni vitu viwili ambavyo vimefungamana katika kutajwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna ukamilifu wa mafungamano baina ya zaka na sala, wa wathaqati lirtibati bainahuma, na nguvu ya mafungamano baina ya vitu hivi viwili. Hatta qala siddiqu hadhihi al-umma wa khalifatu ar-rasul al-awwal Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zaka. Mpaka kufikia as-Siddiq al-akbar Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu asema, la uqatilanna, nitampiga vita, man farraqa baina as-salati waz-zaka, mwenye kutafautisha baina ya sala na zaka. Na haya maneno aliyosema wakati baadhi ya makabila baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikataa kutoa zaka, akasema Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, nitawapiga vita kila aliyetafautisha baina ya sala na zaka. Somo ni vitu viwili viko pamoja. Qala Allah ta'ala, wa aqimu as-salata wa atu az-zaka. Na hii ndio asili katika wujub az-zaka, kwa Allah ameamrisha kusimamisha sala na kutoa zaka. Waqala ta'ala, fa'in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fakhallu sabilahum. Lakini wakitubu wakashika sala na kutoa zaka, basi waachilieni. Hapa wakusudiwa makafiri, maana alama kubwa ya Uislamu wao ni kule kusali na kutoa zaka. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa na nguzo tano: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqami as-salati wa ita'i az-zaka al-hadith. Ikatajwa nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu ni nguzo ya zaka. Ana wa ajma'a al-muslimuna ala fardiyatiha, kwa ijma' ya Uislamu hakuna ikhtilaf baina yao kuwa zaka ni faradhi, ni faradhi kwa muslimu aliye na uwezo kutoa zaka. Wa annaha ar-rukn ath-thalith min arkan al-islam, na kuwa zaka ndio nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu. Wa ala kufri man jahada wujubaha kadhalika, kwa ijma'u ya Waislamu wote kuwa mwenye kukanusha uwajibu wa zaka atakufuru, wal'iyadhu billah. Anayesema kuwa zaka sio nguzo ya Uislamu huyo atakufuru. Wa qitali man mana'a ikhrajaha, na kuwapiga vita wote wanaokataza wanaokataza wanaokataa kuitoa zaka, wanaokataa kuitoa zaka kwa ijmaa ya Uislamu, kiongozi wa Kiislamu ana haki ya kuwapiga vita. Na hili jambo amelifanya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhi, aliwapiga vita wale waliokataa kutoa zaka. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق. نهاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أكان زكتاج فوائد نحكمة زنزو قتكان نني عبادة ينغزهي كتو زكا. قال وفي الزكاة إحسان إلى الخلق. نكتك عبادة كتو زكا منكو فني ويما ذيوم بوى الله. وهي طهرة للمال من الدنس. ننكوي تكاسا نكوي سفيش مالي كتو كمانا نوشاف. وحصانة له من الآفات. نكوي هفاذي مالي كتو كمانا نكو انغمية. بمعنى من يكتو زاكا أي هفاذي مالياك كتو كمانا نما آفا يا أين يوتي كتو كمانا نكو فلسيكا na kupata hasara katika mali yake. Wa ubudiyatun lirabb subhanahu wa ta'ala. Na mtu atoa zaka ni ibada, amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya kutoa zaka. Qala Allah ta'ala: khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake na kumuamrisha kuchukua sadaka katika mali zao. Na sadaka hapa ya kusudiwa nini? Zaka. Khudh min amwalihi sadaqatan, ya kusudiwa zaka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, uwatahirishe na uwatakase kwa hicho kitendo cha wao kutoa zaka. Wasalli alayhim, na uwaombe rehma hao wanaotoa zaka. Inna salataka sakanun lahum, hakika maombi yako ni utulivu kwao. Wallahu samiun alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Qala wa bitali fahiya tathhirun linnufusi min ash-shuhi wal bukhli. Kutoa zaka ndani yake kuna kuisafisha nafsi kutokamana na ubakhili. Na shuh ni ubakhili wa kupita mipaka, na kuna bakhil na kuna shahih. Na ule bakhil na shahih, ukitoa zaka wajitakasa nafsi yako kutokamana na tabia zote hizi za ule ubakhili. Qala wa imtihanun lilghani حيث yataqarrabu ila Allah biikhraji shay'in min malihi almahbubi ilayhi. Na pia ni mtihani kwa yule aliyepewa uwezo, kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia, kwa kuwa ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa katika mali yake kitu ambacho akipenda. Katika nafsi yake mtu apenda mali, lakini akawa ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa kile anachokipenda. Qala wa qad awjabaha Allah fil amwali allati tahtaminu almuwasat wa yakthuru fiha an-numu war-ribh. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameiwajibisha zaka katika mali ambayo ndani yake kuna kuwapunguzia dhiki wale wasiokuwa na uwezo, na katika mali ambayo hukithiri kukua na kupata faida ndani yake. Ma yanmu fiha binafsihi, kuna mali ambayo yenyewe ya kithiri. Kalmashiyati walharth, kama kwa mfano wanyama huzaana, na ikiwa ni mimea hutoka katika ardhi na kuchipuka. وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة. نكون katika mali ambayo hukua kwa mtu kuitasarraf, kuipeleka ile mali yake katika kuuza na kununua, kufanya biashara. كالذهب والفضة وعروض التجارة كما kwa mfano dhahabu na fidha na vile vitu wanavyofanyia mtu biashara. وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه. Na subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kiwango katika zaka kwa kadri ya ile tabu anayopata mtu katika mali kama ile. Bimaana ile tabu ikiwa nyingi na zaka fa nini yapungua, na tabu ikiwa kidogo na ile zaka kiwango chake yawa zaidi. Kivipi? قال فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس. الركاز mtu achimba hivi amepata mali, watu wa jahiliya wameweka pengine katika sanduku hivi, jamaa amefunika dhahabu zake, ghafla akichimba mtu mpata dhahabu sanduku zima. Arrikaz hapa Allah subhanahu wa ta'ala akawajibisha al-khums, asilimia 20, 20% utoe zaka. Kwa nini? Yani wachimba tu wewe upate tu, si rahisi. Kwa hivyo hii kwa kuwa ni sahadi, Allah akaweka zaka yake ni zaidi. Wama fihi ta'abu min tarafin wahidin wa huwa ma suqiya bila mu'natin nisfa al-khums. Na kuna katika mali ambayo mtu apata tabu upande mmoja. Kivipi? Yule ambaye kwa mfano afanya kazi katika shamba lake lakini ategemea mvua. Kwa hivyo upande wa maji ni bure, upande wa maji apati tabu. Yeye tabu anayopata ni katika nini? Katika kulima, sio? Katika hali kama hii ikapunguzwa, ikawekwa nisf al-khums ambayo itakuwa ni asilimia ngapi? 10, 10%. Wama wujida fihi ta'abu min tarafaini ruba al-khums. Na ikiwa tabu itapatikana katika pande zote mbili, kwa mfano katika shamba yualima na yeye anunua maji, kwa hivyo apata tabu katika sehemu zote mbili, katika hali kama itakuwa rubu al-khums ambayo itakuwa ni ngapi? 2.5%, asilimia mbili na nusu peke yake. Wa fima yakthuru fihi taabu wa taqallub, kuna ile ambayo tabu huwa nyingi na mtu anapirika nyingi, afanya mambo mingi, kanukudi wa urudhi tijara thumna al-khums. Sasa hii kama mfano wa urudhi tijara, mtu ambaye yupata tabu zaidi ya wathumuni ya khums, ya wathumuni ya khums. Yani kila ikiwa ile tabu ni zaidi, ndivyo sheria inavyokupunguzia nini? Inavyokupunguzia kile kiwango cha kutoa nini? Cha kutoa zaka. Qala hafidhahullah wa qad sammaha Allahu az-zaka. Allah subhanahu wa ta'ala ameita az-zakata لأنها تزكي النفس والمال. كسباب زكاة يسفيش نفسي ناسفيش مالي مسلم. فهي ليست غرامة. زكاة سيكو أتي وتزو غرامة لا. ولا ضريبة ولا سيشور. فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه. Kwa hivyo sio ushuru wala sio gharama walipishwa pengine ikapunguza mali yako na kukudhuru wewe mwenye kutoa zaka, la, bal hiya ala al-aks, bali ni kinyume cha hivyo. Tazidu al-mal numuan min haythu la yash'uru an-nas. Zaka anayotoa mja yafanya mali yake izidi bila yeye kujua. Wengi katika watu hawajui hili, lakini tizama wale ambao watoa zaka kwa haki yake inavyotakana kutolewa zaka, utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aikuza ile mali yao na kujalia baraka katika ile mali waliokuwa nayo. Qala sallallahu alayhi wasallam ma naqasa malun min sadaqa, mali haipungui, haijapungua mali kwa mtu kutoa sadaka au kutoa zaka. Kwa zaka anayoitoa mja si sababu ya kumpunguzia yeye mali yake, bali ni sababu ya kuihifadhi mali yake na kuitia baraka mali yake na kujaza zaidi ile mali yake kukithiri. Na hapa kuna jambo muhimu nitamalizia, na darasa itakuwa kwa hivi dakika 20, haifiki nusu saa inshallah, ili tuelewe, maanake maswali ni mengi sana kuhusu zaka. Lakini hapa nitaleta tambihi muhimu kwa kila ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo wa kimali, ajue kuwa ni wajib juu yake kuisoma zaka, aifahamu vilivyo, kwa sababu ishakuwa ya mhusu sasa. Kama kwa mfano sala, ni wajib kwa muislamu kuisoma sala, kwa sababu kila siku yuswali. Asipoisoma sala aingia katika dhambi. Kwa hivyo yote ambaye aingia kuwa yeye ni katika watu ambao Allah amewapa uwezo, kisha asiisome zaka, apata dhambi kwa hilo. Kwa nini? Kwa sababu amewacha ilmu ambayo ni faradhi, ni wajib juu yake kuijua kwa sababu ya mhusu. Na hapa ndio utaona watu wafanya makosa mengi sana. Ndio wasikia vile visa, mtu kutoa zaka biskuti. Mtu kutoa biskuti ndio zaka. Ama toa peremende kwa watoto ndio zaka. Yaani mambo kama haya yafanyika kwa sababu mtu hajui, hajui ahkamu zinazofungamana na zaka. Kwa hiyo kuna uwajibu wa kila ambaye Allah amempa mali, lazima ajiwekee juu yake aisome zaka, aisome na aielewe vizuri zaka, ili asije akafanya makosa katika hili jambo. Jambo lingine nitatanabahisha, wakati tusoma kitabu zaka katika al-mulakhas al-fiqhi, kuna mambo ambayo atayazungumza Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, kuwa kwake ameona ndio kaul ar-rajih. Sisi tutasoma, lakini ile kauli ikiwa kimimi ninavyofahamu yangu ndogo, naona kuwa sio kauli rajih, mtatanabaisha kuwa hii sio kauli rajih kulingana na vile tulivyofahamu, na hiyo haipunguzi kadri ya hiki kitabu wala cheo cha Sheikh al-Fawzan kuwa ni mwanachuoni vile vile. Kwa kuna mambo ambayo pengine nitatanabaisha, na sio mimi, nitanukuu maneno wanaoviona wengine, nitayanukuu hapa, sitosema mimi nasema, sisi ni wanafunzi si chochote. Tutanukuu maneno ya wanaoviona wengine, kwa mfano Sheikh Ibn Uthaymeen ama Sheikh Ibn Baz ama Sheikh Al-Albani, mfano wa maulama kama Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyya na wengineo katika imma wa ahli sunna. Kwa hivyo katikati huko kutakuwa na tambihat katika yale mambo ambayo sisi tuona kuwa hapa ulama wengine wamekwenda kwa kauli hii kwa dalili ambazo ziko wazi zaidi. Kwa hivyo tutakuwa tukitanabaisha kila tukisonga mbele insha Allahu taala. Kwa hivyo usione kuwa kila kilichoandikwa hapa basi tutasoma ni hivyo hivyo, kutakuwa na tambihat tukiwa tusonga mbele insha Allahu taala. Leo ilikuwa ni utangulizi, na biidhnillahi taala kesho moja kwa moja tutaanza wazakatu fi shara, na hapo ndio tutaanza kusoma ahkam zinazofungamana na ibada nzima ya nguzo ya zaka biidhnillahi taala. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.